Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 60 km długości będzie miała strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Szczegóły zdradził szef MSWiA. Nie żyje wędkarz, który wpadł do jeziora Łabędzie w warmińsko-mazurskim po wywróceniu się łodzi. Jego ciało odnaleziono z pomocą sonaru. Amsterdam z obawy przed szpiegostwem wymieni kamery miejskie chińskiej produkcji. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie miała około 60 km długości i nie będzie w niej żadnej miejscowości, poinformował o tym szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Podczas wizyty w Białymstoku podkreślał, że priorytetem jest to bezpieczeństwo funkcjonariuszy, żołnierzy i mieszkańców. Dodał, że strefa jest potrzebna, ale przygotowano ją w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniała życie lokalnym społecznościom. Jest to zupełnie inna kategoria niż ta strefa, która kiedyś obowiązywała, wtedy było ponad 400 km. Ona na większości będzie mieć 200 metrów w paru miejscach, najdalej do 2-2,5 kilometra. Według informacji, które mam od Straży Granicznej, nie obejmuje żadnych miejscowości, żadnych szlaków turystycznych. Są gdzieniegdzie zabudowania różne, natomiast już się nie da aż tak zupełnie tego wszystkiego wyłączyć. Strefa ma obowiązywać od czwartku. Tragiczny finał poszukiwań 63-letniego wędkarza w jeziorze Łabędzie na wysokości Rudzienic w powiecie Iławskim w warmińsko-mazurskim. Mężczyzna był poszukiwany przez policjantów oraz strażaków i płetwonurków. Po tym jak wywróciła się łódź z nim i z młodszym wędkarzem, który zdołał się uratować. Udało się zlokalizować ciało mężczyzny, które znajdowało się na głębokości 10 metrów, około 100 metrów od brzegu. Tą sytuację potwierdził płetwonurek, który zszedł na tą głębokość. Mówił Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Okoliczności śmierci wędkarza ustalą policjanci pod nadzorem prokuratora. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego przekroczyła 51%, tak wynika z danych unijnych krajów, choć jeszcze nie wszystkie przysłały ostateczne rezultaty. Tegoroczna frekwencja jest to niecałe pół punktu procentowego wyższa od tej 5 lat temu. Sytuacja pod względem tym różni się w zależności od kraju. W Polsce frekwencja w tym roku była niższa o 5 punktów procentowych i wyniosła 40%. To daje nam miejsce w drugiej połowie unijnej stawki. Beata Płomecka. Najmniejsze zainteresowanie europejskimi wyborami było w Chorwacji, gdzie do urn poszło nieco ponad 21%. Na Litwie frekwencja nie przekroczyła 30%. Najliczniej w tegorocznych wyborach zagłosowali mieszkańcy Belgii i Luksemburga. Do urn poszło ponad 80%, ale to nie jest zaskoczenie, bo głosowanie w tych krajach jest obowiązkowe. Na Malcie, gdzie takiego obowiązku nie ma, frekwencja wyniosła 73%. Zainteresowanie obywateli Unii głosowaniem spadało od pierwszych wyborów do Europarlamentu w 1979 roku. Wtedy frekwencja wyniosła 62%. 10 lat temu była najniższa w historii, nieco ponad 42,5%. Dopiero przed 5 laty ten spadkowy trend udało się wyhamować i ponad połowa Europejczyków wzięła udział w głosowaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amsterdam wymienia w mieście wszystkie kamery chińskiej produkcji z obawy o szpiegostwo. W ciągu 5 lat urządzenia Made in China zostaną zastąpione nowymi. Kamery chińskiej produkcji monitorują ulice, parki, okolice budynków rządowych i inne wrażliwe miejsca w Amsterdamie. Władze miasta, podobnie jak 50 innych holenderskich gmin, zakupiły urządzenia 2 lata temu od chińskich firm, bo były tanie i dobrej jakości. Już wówczas holenderski wywiad ostrzegał, że mogą być one wykorzystywane przez chiński rząd do inwigilacji i wywierania wpływu na inne kraje. Teraz Amsterdam po długiej debacie zdecydował o ich wymianie. Proces potrwa 5 lat i będzie kosztowny. Dodatkowo konieczne będzie zaostrzenie przepisów przetargowych. Na producentów zostanie nałożony obowiązek przestrzegania praw człowieka. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Prezydent Joe Biden ma minimalnie większe szanse na wygranie listopadowych wyborów prezydenckich niż jego rywal Donald Trump. Tak wynika z inauguracyjnej prognozy znanego ośrodka 538. Skonstruowany przez analityków model daje Bidenowi 53% szans na wygraną, mimo że same sondaże nieznacznie przemawiają na korzyść Trumpa. Statystyczny model ośrodka wskazuje na dużą niepewność i wyrównanie szans obu kandydatów, choć daje nieznaczną przewagę Bidenowi ze względu na fundamentalne czynniki, to jest na przykład stan gospodarki czy sympatię, jaką zwykle cieszy się urzędujący prezydent. Biden wygrał w 53 ze 100 przeprowadzonych symulacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Reprezentacja Polski jest już w Hanowerze i już dotarła do swojej bazy, w której zamieszka w trakcie Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni odbędą pierwszy trening, w którym nie wezmą udziału kontuzjowani, czyli kapitan Robert Lewandowski, Paweł Dawidowicz i Karol Świderski. Jak wygląda sytuacja tych dwóch ostatnich, tłumaczy lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Karol skręcił paskudnie, jak wszyscy widzieli, staw skokowy, ale szczęśliwie nie doszło do znacznych uszkodzeń jakichkolwiek istotnych struktur, także powinien wrócić bardzo szybko. Liczę, że 3-4 dni pełen trening. Tak samo Paweł Dawidowicz, który naciągnął czwórkę. Też myślę, że przy dobrych, szybkich działaniach to jest ten sam okres powrotu do pełnego treningu. Jak już wiadomo, w pierwszym meczu z Holandią nie zagra Lewandowski. Inauguracja biało-czerwonych zoranie w niedzielę o godzinie 15. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce trwa sesja wieczorna. W finale skoków wzwyż startuje Norbert Kobielski. W pierwszej próbie zaliczył wysokość 2 m i 17 cm, a w drugiej pokonał 2,22. Czekamy na finał naszych oszczepniczek, a wśród nich Marii Andrejczyk. Bardzo się cieszę, że ustabilizowałam się tak w formie takiej mentalnej, ale ja mam ze sobą fantastyczną ekipę, są też moi rodzice. Ci ludzie dają mi bardzo dużo wsparcia, nikt mnie tutaj w ogóle nie stresuje, to jest wszystko takie fajne, ja mam poczucie takiej autonomii, wszystko jest w mojej kontroli i to wszystko się fantastycznie zgrywa już także z moim doświadczeniem przez lata zdobytym. Bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogę startować. Wystartuje także Marcelina Witek-Konofał, a początek o 21.36. W tenisie trwa mecz Magdalinet w turnieju na kortach trawiastych w Dębosz. Przeciwniczką Polki w pierwszej rundzie jest Amerykanka Robin Montgomery. Jest 1-1 w setach, w trzecim 3-3 w gemach. W przygotowaniach na trawie do Wielkiego Szlema, do Wimbledonu, bierze udział także Magdalena French. Ona rywalizuje w turnieju w Nottingham i w pierwszej rundzie pokonała Japonkę Nao Ibino 6-1 i 6-4. Następną rywalką Polki będzie 36-letnia Niemka Tatiana Maria. Na północy, wschodzie i południu słabe opady deszczu, nad morzem możliwa burza. Taka pogoda będzie tej nocy. Na termometrach od 6 stopni w rejonach podgórskich, przez 9 w centrum, do 12 na Helu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Cecha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To znowuż my, czyli HCH, wydanie jubileuszowe 255. Dziś w programie zespół, który się nazywa Istoty i który jest super grupą, który zbiera czwórkę naszych ulubionych muzyków trochę jakby na zamówienie i płyta właśnie się ukazała, więc zostaliśmy postawieni pod ścianą i będziemy dziś całą godzinę zajmować się tym fenomenem. No a później coś jeszcze zostanie z nowości z ostatnich tygodni sezonu. Skoro już użyłeś funkcji Google Translate, to powiem, że w drugiej części naszego spotkania będzie grupa Słońce. Będzie też grupa Mercury Rev, która też ma ciało niebieskie. Jakieś jeszcze ciała niebieskie? No oczywiście Król Słońce, czyli Bonnie Prince Billy. O właśnie, w finale proszę zostać razem z nami, ponieważ dzisiaj szykujemy grande finale na zakończenie naszego spotkania, czyli nasz ulubiony Bonnie Prince Billy po raz pierwszy chyba pojawi się w HCH po latach wraz z przyjaciółmi w takiej bardzo pięknej opowieści, która powinna nas doprowadzić do snu. Ale na początek moja ulubiona bohaterka Gwiezdnych Wojen, która nigdy nie wystąpiła w Gwiezdnych Wojnach, czyli Zoe Amba. Zoe Amba, ale nie tylko. Formacja nazywa się Beings, a płyta nosi tytuł There is a Garden. Utwór znany już, no to akurat przyznajmy, zaczynamy od utworu, który pojawił się wcześniej, przed opublikacją całej płyty. Utwór nosi tytuł Flowers That Talk. I właśnie Binks będą bohaterami tej części naszego spotkania, to znaczy nie tylko zagłębimy się w płytę, która pojawiła się w miniony piątek, ale także podzielimy sobie zespół na cząsteczki, cztery, i każdy z muzyków zaprezentuje się także w innych składach i później jeszcze złożymy to razem, żeby Państwo wiedzieli, z czym mamy do czynienia, bo biorąc pod uwagę to, co przed chwilą zabrzmiało i utwór, który już znamy, można pomyśleć, że to nowe wcielenie, na przykład Sonic Youth, albo może gdzieś tam pojawia się w okolicy kolejna młoda formacja nowojorska, a tutaj okej, Nowy Jork tak, ale artyści z różnych części świata. No i Zoe Amba nie tylko gra na saksofonie, jak słychać na tym albumie, ale również śpiewa. I napisała teksty wszystkie. Napisała teksty, tak. Więc można powiedzieć, że jest to pierwszy zespół piosenkowy w jej karierze, bo bywała już blisko takiej estetyki, no może nie tyle rockowej, co takiej swobodnej improwizacji, która gdzieś tam zahacza o rejony rockowej psychodelii. To było choćby w trio z Chrisem Corsano i Billem Orcutem. No ale przede wszystkim jest tą młodziutką saksofonistką z prowincji, urodzona w stanie Tennessee, już zbudowała własną legendę jako ta, która musiała chodzić i ćwiczyć grę na saksofonie do lasu, bo tam mogła swobodnie zadąć w instrument. No i to spowodowało, że trochę tak jak z Sonnym Rollinsem i z Mostem Williamsburskim, pod którym grywał, że no, nabrało siły to jej brzmienie wyjątkowej i ona swobody w operowaniu instrumentem. Później trochę lekcji u Davida Murraya. No i nagle zupełnie pojawiła się Zoe Amba na scenie jazzowej, od razu w barwach wytwórni Tzadik u Johna Zorna, ze świetnymi muzykami. To w ogóle było kompletne zaskoczenie, żeby w takim składzie z Joeyem Baronem, Thomasem Morganem, Michael Thomasem, nagrała płytę debiutancką, a później w ciągu tego samego roku, rok 2022, pojawiły się chyba cztery płyty kolejne, albo nawet pięć, w różnych składach. I zaskoczenie, że nie dość, że nowa na scenie, to jeszcze zaczyna trząść tą sceną. Rok 2022 to jest właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy dochodzi do współpracy w ramach tego, co za chwilę miało nazywać się właśnie Beings. Lato 2022 roku Shahzad Ismaili poprosił Zoe Ambę do wspólnego występu. Razem wystąpili i jak później wspominała artystka, to zmieniło moją karierę i wpłynęło na dalszy jej rozwój. W którymś momencie dołączyli także Steve Gunn i Jim White i w taki sposób gdzieś tam na Brooklinie pojawiła się nowa formacja. Podobno to było tak, że Shahzad Ismaili był z Jimem White'em umówiony na obiad i mówi: o Zo, idziesz ze mną, mam tutaj przyjaciela na obiedzie. Zaczęli grać w trójkę, a później dołączył Steve Gunn. No i tak powstała ta historia, która teraz ma już pierwszy rozdział, to ponieważ już Flowers That Talk poza nami, to proponujemy Państwu kolejną kompozycję z tej właśnie płyty, There Is a Garden. Yeah. No to już było słychać Zoambę w tym takim wcieleniu, którym ją znamy od 2022 roku, czyli przede wszystkim jako saksofonistkę Sun Greeted, zespołu Beings, z tej debiutanckiej, ale tylko pod tym szyldem płyty. Tak jest, czyli Beings po raz drugi. Poza tym proszę zwrócić uwagę na krótkie formy, przynajmniej tych utworów, które zabrzmiały przed momentem, czyli mamy taką estetykę, powiedziałbym, punkową. 3 minuty i bardzo wiele się dzieje, ale cały album rzeczywiście jest zróżnicowany. No i przede wszystkim w tych momentach, kiedy pojawia się głos Zoambę i także teksty, no to wtedy dzieje się jeszcze zdecydowanie więcej. To teraz mamy dla Państwa parkę. Będziemy przedstawiać tych muzyków, którzy tworzą zespół. Rozpoczniemy od perkusisty, czyli od członka zespołu Dirty Free. To jest formacja, jeśli ktoś z Państwa jej nie znał, no czasem się chowa, bo Warren Ellis, lider Dirty Free, wiemy, że pracuje przede wszystkim z Nickiem Cave'em ostatnio, więc są długie okresy milczenia. To jest zespół, który założony został w roku 1992 i należał do fali post-rockowej, więc po prostu można powiedzieć, że traktował muzykę rockową dość swobodnie i dość swobodnie zamieniał w tych brzmieniach rocka gitarę na skrzypce Warrena Ellisa. To było ujmujące, ujmująca była energia, taka swoboda długich, bardzo takich romantycznych utworów. No i sięgniemy za chwilę po jedną z takich kompozycji jeszcze z tego wczesnego okresu, z roku 2000, z płyty Whatever You Love You Are. Ale dodajmy, że pod koniec czerwca pojawia się nowy album, długo oczekiwany, Dirty Free. I nie mamy go jeszcze dla Państwa. Po wielu latach. Nie, jest już 1-2 single, które się pojawiły, natomiast cały album dopiero pod koniec czerwca. Czyli wracają do grania w trio. Natomiast jeśli chodzi o Steve'a Gana, to chyba najmłodszy poza Zoambą z muzyków, choć też już ponad 40-letni. I kojarzony przede wszystkim ze sceną folk-rockową. Z jednej strony z taką techniką finger-picking, czyli John Fay, Michael Chapman i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony jednak z takimi utworami, które są mocniej osadzone z sekcją rytmiczną, w których operuje się riffami, gra jest trochę bardziej efektowna. Można powiedzieć, że Steve Gunn jest bardzo elastycznym muzykiem i to słychać na jego solowych płytach. I po jedną z takich płyt sięgniemy, to będzie album Way Out Weather sprzed 10 lat. Thank you. Steve Gunn i Millie's Garden, a wcześniej Dirty Three i I Really Should Have Gone Out Last Night. Jakbyś tak miło strasznie się zrobiło, jak nie w HCH zupełnie zagraliśmy Steve'a Gunna, którego bardzo lubimy. Bez przesady. HCH też potrafi być miło. No. Mi to jest na przykład czasem miło. Czasami. Ale rzeczywiście Steve Gunn ma coś w sobie, że po prostu potrafi rozklejać, no i pisać dobre utwory. Nie tak dawno zresztą gościł w Polsce. Tak. Na takim kameralnym koncercie. No to, tak, za chwilę będziemy mieli zresztą kolejnych muzyków, którzy w Polsce bywają dość regularnie, bo zostały nam jeszcze dwie osobowości z kwartetu Beings do przedstawienia. Ja powiedziałbym, że Shahzad Ismaili to bywa w bardzo różnych konfiguracjach i z bardzo różnymi muzykami. Tak, to jest odpowiedź na niezadane przeze mnie pytanie, który z muzyków z dzisiejszej audycji grał też w audycji przed tygodniem. A właśnie, tak, oczywiście. To właśnie jest i był Shahzad Ismaili. Tak, to właśnie jest specjalista od pojawienia się w najróżniejszych kontekstach. Tam grał z Arooj Aftab i Vijayem Iyerem. Jako basista, jako muzyk grający na syntezatorze Mooga zwykle, to jest jakby dla niego to jest inna forma bycia basistą najczęściej, ale potrafi grać na różnych instrumentach i potrafi grać bardzo, bardzo różną muzykę. Udzielał się w takiej formacji Secret Chiefs 3, formacji, która gra muzykę z pogranicza, no właściwie rocka progresywnego, jazz rocka i heavy metalu. Tam są ciężkie brzmienia grane w tej formacji. Grywał, jak już wspominałem, z Arooj Aftab, no ale jednocześnie stale współpracuje na przykład z muzykami folkowymi, z Bonim Princem Billim, dość regularnie mu się zdarza grywać. I przede wszystkim jest stałym muzykiem w triu Ceramic Dog Marka Ribota. Gdzie gra z Chasem Smithem. Tak jest. I z tym triem choćby bywali w Polsce niejednokrotnie. A chciałem ci zadać to pytanie, to teraz zadam. Pamiętasz, byliśmy na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie pojawił się Shahzad Ismaili. No ale to muszę sobie przypomnieć w takim razie, o jaki to koncert chodziło. To no. W ramach, zdaje się, jednego z warszawskich festiwali jazzowych. Najprawdopodobniej. No to jest bardzo charakterystyczna postać też ze względu na takie szczególne schorzenie, które genetyczne, którego dotknęło dysplazję ektodermalną. To jest taki syndrom, który powoduje, że trochę inaczej się rozwijają niektóre tkanki. Kości, paznokcie. Ale mimo, a może dzięki diagnozie w bardzo wczesnym dzieciństwie rozwija karierę muzyczną, radzi sobie znakomicie i właściwie jest takim dobrym duchem sceny nowojorskiej. Przez to, dlatego właśnie, że pojawia się w różnych kontekstach i stąd też ta formacja Beings prawdopodobnie. To w takim razie wybieramy z płyty Hope formacji Ceramic Dog kompozycję Bertha de Cool, czyli Mark Ribot, Chas Smith i Shahzad Ismaili. A później już Zoe Amba, czyli kolejna dobra energia obecnie sceny nowojorskiej, ale też bywająca także i w Polsce. Thank you. Eilerowski motyw na saksofonie z płyty Oh Sun, utwór tytułowy zresztą z tego albumu wydanego przez wytwórnię Tzadik. Zoe Amba mogłaby grać na gitarze. Zaczynała na gitarze, no ale skończyło się tak, jak się skończyło. Wtedy mielibyśmy w zespole Beings dwoje gitarzystów. Ja też cały czas myślę tylko o tym temacie, bo zawsze jak słucham tej kompozycji, to zawsze się zastanawiam, że mogłaby też wyciągnąć ten temacik przecież z jakiegoś Obertasa albo Kujawiaka. Tak, mogłaby. Ale już dotarliśmy także do informacji a propos koncertu, o który ciebie, Bartku, zapytałem. Nie pamiętaliśmy, ale już wiemy. To jest koncert, na którym pojawił się Shahzad Ismaili w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To był jeden z koncertów Jazz Jamboree w roku 2017 i to był kwartet Colina Stetsona, XI, czyli Stetson, Toby Summerfield, Greg Fox i Shahzad Ismaili. Taki kwartet wagi ciężkiej. Czyli w jakim składzie nie gra Shahzad Ismaili? Myślę, że nie ma takiego składu. Przynajmniej potencjalnie. No to cóż, na pewno gra w tej chwili w zespole Beings i na pewno płyta Beings od piątku jest już dostępna wszędzie. Nazywa się There is a Garden, a my tę godzinę zakończymy jeszcze jednym utworem z tego albumu. I wracamy po 22. Thank you.